koni mechanicznych. Dostępny także z napędem na 4 koła oraz automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź oferty specjalne naszych najpopularniejszych crossoverów. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 marca, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Justynę Mączka i Radosław Mróz. Podejrzani m.in. o korupcję i oszustwa przy reprywatyzacji w Warszawie zostają w areszcie. Według sądu prawdopodobieństwo, że popełnili przestępstwa, jest wysokie. Jest porozumienie dotyczące połączenia Polskiej Grupy Górniczej i katowickiego holdingu węglowego. Nie będzie obniżek pensji dla górników. Nie dla modlitwy, która uspokaja sumienie, i jałmużny dla samozadowolenia. Tak mówi papież Franciszek w środę popielcową. Cztery osoby zatrzymane miesiąc temu przez CBA, podejrzane o popełnienie przestępstw w związku z reprywatyzacją w Warszawie, zostaną za kratami. Wrocławski Sąd Okręgowy odrzucił zażalenie obrońców. Sędzia Marek Potelarski areszt uzasadniał tym, że jest duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów. A jednocześnie z uwagi na surowe zagrożenie karą, a dodatkowo na konieczność uzupełnienia postępowania przygotowawczego, w tym m.in. przesłuchanie jeszcze świadków, zachodzi uzasadniona obawa matactwa procesowego ze strony podejrzanych. Osoby, o których mówi sędzia, to były urzędnik stołecznego ratusza Jakub R., jego rodzica, także znany w Warszawie adwokat Robert N. Według ustaleń śledczych były urzędnik miał przyjąć od adwokata łapówkę w wysokości 2,5 miliona złotych w zamian za decyzje dotyczące ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy placu Defilad. Po kilku tygodniach negocjacji jest porozumienie w sprawie połączenia Polskiej Grupy Górniczej i katowickiego holdingu węglowego. Dokument zaakceptowały także górnicze związki zawodowe. To otwiera drogę do rozmów z inwestorami, którzy mają wesprzeć Polską Grupę Górniczą kwotą miliarda złotych, a także z bankami. Ministerstwo Energii chce negocjować z instytucjami finansowymi odroczenie terminów spłaty długów i ich zamianę na udziały w grupie, a długi katowickiego holdingu to już 2,5 miliarda złotych. Co to porozumienie oznacza dla pracowników kopalni? O tym mówi wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Porozumienie całkowicie cofa zagrożenie wypłaty wynagrodzeń w katowickim holdingu węglowym i przez Polską Grupę Górniczą będziemy się starali, aby najpóźniej z początkiem przyszłego, ale bardzo chcemy, aby to było w tym tygodniu, wypłacić drugą transzę czternastki. Zadowolony z porozumienia jest Szczepan Kasiński, lider Sierpnia 80 w katowickim holdingu węglowym. Przed nami jest bardzo ciężka droga, bo to jest duży organizm, ale mam nadzieję, że w końcu górnictwo zajmie należny piedestał w tym kraju i może na świecie. Porozumienie gwarantuje, że średnia pensja górników z katowickiego holdingu węglowego będzie wynosić tyle, ile w całej Polskiej Grupie Górniczej, czyli ponad 6200 zł. Po połączeniu w Polskiej Grupie Górniczej znajdzie się 9 kopalni. Nie dla modlitwy, która jedynie uspokaja sumienie, i nie dla jałmużny, której celem jest jedynie samozadowolenie. To słowa papieża w środę popielcową. Franciszek przewodniczył rzymskim uroczystościom rozpoczynającym okres Wielkiego Postu. Z Rzymu relacjonuje Marek Lenert. W kazaniu papież podkreślił, że Wielki Post to czas, aby powiedzieć nie. Nie dla niedoboru tlenowego ducha z powodu skażenia spowodowanego obojętnością, beztroskim myśleniem, że życie drugiej osoby mnie nie dotyczy, z powodu wszelkich prób banalizacji życia. Wielki Post, mówił dalej Franciszek, oznacza nie dla trującego skażenia słów, pustych i bezsensownych, brutalnej i pospiesznej krytyki oraz uproszczonych analiz. Wielki Post to także czas, by zadać sobie pytanie, gdzie bylibyśmy bez pomocy tak wielu milczących twarzy, które pomogły nam zacząć od nowa. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W serwisie Trójki teraz o przyszłości Unii Europejskiej. 5 scenariuszy, określi szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Nieoficjalnie wiadomo, że Brukseli przypadł do gustu zwłaszcza jeden, ten zakładający powstanie wspólnoty kilku prędkości. Beata Płomecka. Komisja ma nadzieję, że europejskie rządy wybiorą scenariusz dotyczący Unii wielu prędkości. Zakłada on możliwość wzmocnionej współpracy wybranej grupy państwa, czy zakłada, że bazą byłaby jednak strefa euro. Komisja zrobiła ukłon w stronę Polski i do tej koncepcji dopisała możliwość ściślejszej współpracy w kwestiach obronnych. Drugi scenariusz, który jak wnioskuje Bruksela byłby bliski Warszawie, zakłada zahamowanie integracji i ograniczenie Unii Europejskiej wyłącznie do gospodarki i jednolitego rynku. Jednak unijni urzędnicy podkreślają, że w tym scenariuszu są pułapki. Możliwe jest ograniczenie Europejczykom swobody przemieszczania się w Unii i skromniejszy budżet. A pozostałe scenariusze już są nierealistyczne. Jak na przykład federalistyczna wizja Unii, bo nie ma na nią zgody we wspólnocie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I kończymy ten serwis Trójki, zapraszając na kolejne o 20. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport w Trójce. Adam Malecki. Zaczynamy od dobrych informacji z Mistrzostw Świata w Lahti. Odbyły się kwalifikacje, a po nich wiemy, że czterech Polaków wystartuje w jutrzejszym konkursie na dużej skoczni. To były przedziwne kwalifikacje, najpierw z lejącym deszczem, później z gęsto padającym śniegiem. Te warunki sprawiały bardzo dużo trudności wszystkim skoczkom. Czy woleliby zostać w domu? Raczej nie. Warto tu dzisiaj było przyjechać i potrenować, twierdzi Kamil Stoch. Nie wiadomo, czy jutro nie będzie tak samo i dobrze jest po prostu wjechać się, wczuć się w te wolniejsze tory najazdowe. Ja dzięki temu, że byłem dzisiaj, odbyłem ten trening, wiem, nad czym mam pracować. Najdalej z tych, którzy musieli się kwalifikować, skoczył 15 na liście startowej Finn Aalto, 128,5 metra. To było naprawdę bardzo duże zaskoczenie. Spośród tych, którzy kwalifikację mieli zapewnioną, najdalej pofrunął Peter Prewc. 127,5 metra. Nasi skakali przeciętnie, ale najważniejsze jest to, że jutro w komplecie wystartują w konkursie. Lahti, Michał Gąsiarowski. Podsumowując, w jutrzejszym konkursie, który rozpocznie się o 17.30, wystartują Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot i Kamil Stoch. Skoczkowie są już myślami przy jutrzejszym konkursie. Nasi lekkoatleci skupiają się na halowych mistrzostwach Europy, które w ten weekend odbędą się w Belgradzie. Nasza reprezentacja dotarła już na miejsce. Część zawodników jeszcze do niedawna przebywała na zgrupowaniu w Katarze. Wśród nich był nasz biegacz Marcin Lewandowski. Zrealizowałem tam brakujące jakieś jednostki treningowe. Zostały jeszcze 2 dni. Czas na to, żeby załapać świeżość i zasuwamy. Dzisiaj całkowicie dzień wolny, typowy relaks. Zbieramy siły, jutro delikatny rozruch. No i piątek w ogień, wojna. Lewandowski jest jednym z 33 reprezentantów Polski, którzy wystartują w Belgradzie. 2 lata temu w Pradze Polacy zdobyli 7 medali, w tym złoty i 2 srebrne. O medalach i pucharach marzą grający w Lidze Mistrzów siatkarze. Jak na razie zakończyli jednak fazę grupową. Ostatnie spotkanie przegrała Zaksa Kędzierzyn-Koźle 0-3 w Stambule z BBSK. Ale mistrz Polski już wcześniej był pewny i pierwszego miejsca, i awansu do fazy play-off. Awans może zapewnić sobie dzisiaj także Asseco Resowie Rzeszów. Musi jednak wygrać trwające spotkanie z Duklą Liberec. Wicemistrz Polski pierwszy set z Czechami przegrał do 20, ale w drugim Górą Rzeszowianie wygrali do 18. O awans do finału Pucharu Polski zagrają w 2 meczu piłkarze Lecha Poznań i Pogoni Szczecin. To spotkanie rozpocznie się o 20. W rozgrywanym właśnie meczu 1/8 finału Pucharu Francji Paris Saint-Germain gra ze drugoligowym Chamois. Co dla nas ważne, po 70 dniach do pierwszej jedenastki Paryżan wrócił Grzegorz Krychowiak, który dotąd przegrywał rywalizację o miejsce w składzie. Na boisku grę utrudniają ogromne kałuże, a po 30 minutach jest bezbramkowy remis. Wieczorem i w nocy dużo chmur z rozpogodzeniami, ale na zachodzie, w centrum i na Mazurach możliwe przelotne opady deszczu albo deszczu ze śniegiem, a na zachodzie silniejszy wiatr. Temperatura w nocy na wschodzie spadnie minimalnie poniżej 0 do minus 1 stopnia, ale w centrum już plus 1, a na Dolnym Śląsku plus 3 stopnie. Jutro w ciągu dnia jeszcze sporo chmur, niewiele przejaśnień i przelotne opady deszczu. I uwaga, Agnieszko, trzymasz się? Goboleć? Nie, burze jutro możliwe są. Ach, niewiarygodne, tak? Burze, tak. Czyli włączasz już swoją aplikację, tak? No mam tu napisane w prognozie, powiem, co mam nie czytać. Jak nie, no oczywiście, że nie, ale musisz odpalić aplikację, od rana musisz śledzić. Burzowe, tak. No. Widzę, że znasz mnie. Wiatr w Tatrach jutro do 120 km na godzinę u góry, takie porywy, ale wiatr silniejszy wszędzie. I temperatura jeszcze od 6 do 12 stopni, 6 na Podlasiu, 12 na Dolnym Śląsku. Mówię jeszcze, bo od piątku ma się zrobić zdecydowanie cieplej. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Robert Canterajt. Dziękujemy i do usłyszenia. A propos, że od piątku jeszcze cieplej, od soboty jeszcze cieplej, od piątku właściwie. 17-18 stopni słońce. Ja w ogóle nie jestem gotowa na takie temperatury. No. To jest jakiś taki gwałtowny przeskok. Ale myślę, że szybko się przystosujesz. No tak, ale to trzeba całkowicie zmienić myślenie o tym, jak wyjść z domu. Nie, Michał. Opon jeszcze nie zmieniamy. Jeszcze ja bym jeszcze nie szalał. Poczekajmy jeszcze chwilę, bo w marcu się różne rzeczy mogą zdarzyć. I kwiecień też plecień. I jeszcze na zimówkach warto pojeździć, skoro już są założone. A propos tego twojego psa. No. To kawaler? Nie, to jest w ogóle dziewczyna. I ach, teraz, no widzisz, no to jest dziewczyna starsza. Pokazałam zdjęcie Robertowi mojego psa, staruszka. Pamiętasz, jak miałeś tego czarnego psa, pamiętam, który no, był taki dosyć niesympatyczny dla... Srul był niesympatyczny? No była taka, no, bałam się jej, no co można powiedzieć. Ale ona, pamiętasz, szczekała, jak ktoś się żegnał. Tak, no i szczekała i reagowała na słowo kiełbasa. Tak, a ja, no więc ja się śmiałam z tego wtedy i po 10 latach mój pies szczeka za każdym razem, jak ktoś się żegna. Jeszcze nie sprawdzałam z kiełbasą, ale nie wiem, na czym to polega. Być może rzeczywiście musi nadejść taki wiek, kiedy się szczeka na pożegnanie. Ale to są podobne, bo Srul też reagowała na to, jak się mówiło do widzenia, zaczynała szczekać, a potem z wiekiem słowo kiełbasa zaczęło ją relaksować. No dobrze, to ja w takim razie po 21 sprawdzę relaksacyjne właściwości kiełbasy na psie i opowiem ci. A w domu trójka włączona może? No, nie mogę zagwarantować, bo powinna być teraz lekcja angielskiego. No, a jeśli jest włączona, to będziesz czekać. Do widzenia, do usłyszenia. No to pa. Pa. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj. Ascolta. Lytty. Écoute. Audi. Słuchanie to nasze imię. Źródło inspiracji do tworzenia samochodów, które łączą perfekcję w każdym detalu i innowacyjne technologie przyszłości. Audi. Przewaga dzięki technice. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na ostatnie modele Audi z rocznika 2016, dostępnej tylko do 20 marca. Tradycyjnie czy nowocześnie? Pytamy Karola Okrasę. Oczywiście, że tradycyjnie. Tradycyjne przepisy są proste i wykorzystują to, co jest w każdym polskim domu. Tradycyjna kuchnia ma swój smak, ma aromat, a kiedy gotujesz, to pachnie tak pięknie, że schodzą się wszyscy domownicy i możecie razem cieszyć się tą chwilą. Bo za każdym tradycyjnym przepisem stoją lata doświadczeń, a sprawdzone znaczy najlepsze. Karol Okrasa, szef kuchni. Tradycyjnie w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. My love. Ten zespół nazywa się The Feral Trees, jest perfekcyjnym połączeniem talentów polskich i amerykańskiego. A zaczynamy od nagrania The Traveler dzisiaj także dlatego, że wielokrotnie musiałam szukać informacji o artystach, czy też zaglądać, jakie są plany, w którym są miejscu artyści, którzy dziś pojawią się w programie do godziny 21. No i przy okazji wpadłam na to, że zespół The Feral Trees jest właśnie w takim momencie, że grają dzisiaj, a także jutro i pojutrze koncerty. Gdyby ktoś stęsknił się za takim gitarowym graniem, to może odwiedzić po prostu The Feral Trees w internecie, znaleźć sobie daty, miejsca i cieszyć uszy. Do godziny 21 mamy naprawdę napięte plany i ja wiem, że często używam tego określenia, ale dzisiaj one są bardzo napięte, bo już za chwilę spotykamy się z zespołem Dog Whistle. Mamy zapowiedź nadchodzącej nowej płyty, mamy także nadchodzący teledysk do jednej z piosenek i o tym z dziewczynami już za chwilę porozmawiamy. Także w tej godzinie z premiera utworu zespołu, który nazywa się Guiding Lights. I gdyby ktoś chciał, bo na przykład pierwszy raz słyszy tę nazwę, to może już teraz zajrzeć na stronę polskieradio.pl/trójka, sprawdzić i gdzie można znaleźć w internecie informacje na temat tej grupy. No i czytać, a może także i podsłuchiwać. Po godzinie 20 kolejni goście, tym razem I Was Home Anyway i płyta tygodnia, którą jest najnowsza produkcja zespołu Dirty Projectors. Napięte plany, zaczynamy zatem je realizować. Zanim spotkamy się z dziewczynami z Dog Whistle i zanim posłuchamy singla tygodnia, to jeszcze wyprawa, idąc tropem podróżników, wyprawa w strony nadmorskie. We'll be right back. bardzo dużo muzyki i niewiele słów na najnowszej, trzeciej już płycie zespołu Popsysze. Wieje wiatr właśnie z tej płyty i do tego albumu wracać będziemy. Popsysze to jest to, co idzie do nas z nadmorza, bo nowe i nieco starsze idzie do nas z nadmorza bardzo często. I teraz przystaniemy nie tyle nad morzem, co jeżeli chodzi o pochodzenie zespołu, ale nad morzem, jeżeli chodzi o pewne skojarzenia, które przynajmniej może wywoływać nazwa, ponieważ przed nami Kobieta z Wydm. Kiedyś była książka, kiedyś był film, a teraz mamy zespół, który tworzą Iwona Król, Błażej Król i Mateusz Rychlicki. W kwietniu ma się ukazać ich debiutancka płyta, a w tym tygodniu naszym singlem tygodnia jest pierwszy ujawniony z tej nadchodzącej płyty utwór zatytułowany Strasz Mnie. Strasz mnie, strasz mnie, strasz mnie, strasz mnie, strasz mnie. Chcę się ogniem bawić, strasz mnie. Chcę oczy wypłakać, strasz mnie. Niech drzewo we mnie wyrośnie, strasz mnie. Że dziad mnie porwie, strasz mnie. Że pająki mnie wciągną za obraz, strasz mnie. Aż się spocę i zachoruję, strasz mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się strasz jak u siebie. Strasz mnie. Strasz mnie. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się strasz jak u siebie. Strasz mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Chcę się ogniem bawić. Strasz mnie. Chcę oczy wypłakać. Strasz mnie. Niech drzewo we mnie wyrośnie. Strasz mnie. Że dziad mnie porwie. Strasz mnie. Że pająki mnie wciągną za obraz. Strasz mnie. Aż się spocę i zachoruję. Strasz mnie. Strasz mnie. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Strasz mnie. Strasz mnie. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Strasz mnie. Strasz mnie. Nagranie Strasz Mnie, zespół, który nazywa się Kobieta z Wydm, Iwona, Błażej i Mateusz. Nadchodzi płyta i ona nadchodzi w kwietniu. Jutro posłuchamy nagrania Strasz Mnie ponownie, bo to jest singiel tygodnia w programie alternatywnym. A teraz porozmawiamy także o nowości. Chociaż premiera tego albumu nieco bliżej niż w przypadku Kobiety z Wydm. W studiu Ania i Lena. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zespół Dog Whistle, który już ma gotową, chociaż jeszcze nie jest wydana i dostępna publiczności, płytę numer 2. Ona będzie dokładnie tak wyglądała jak ta, którą trzymam w dłoniach, czy jeszcze będziecie ją posypywały jakimś brokatem i... Nie, to jest ta płyta. Właśnie taką będzie można ją kupić. Być może zapakujemy ją w ładną kopertę i owiniemy ładną kokardką, ale to się jeszcze wyjaśni. Ta premiera zaplanowana jest na koniec marca, a zatem rzeczywiście jeszcze przed nami trochę czekania. Za chwilę będziemy słuchać nagrania nowiutkiego z tej nadchodzącej płyty i porozmawiamy także o specjalnym wideo, które nakręciłyście do tej piosenki. Wcześniej jednak, jeżeli pozwolicie, to chciałam przypomnieć utwór, od którego przynajmniej na antenie, bo nie wiem jak dla was, ale na antenie dla nas, z wami, wszystko się zaczęło. Chase. No, ciekawa jestem, co powiedzą wszyscy wasi przyjaciele za chwilę, jak zobaczą was w teledysku, którego premiera dopiero przed nami. Przypomnę, że w studiu Ania i Lena, Doc Whistle i zespół, o którym będziemy teraz rozmawiać. Widziałam, że reagujecie spontanicznie, z uśmiechem, a nawet znacie słowa tej piosenki, której słuchaliśmy wspólnie, Chase. Czyli nie macie takiego dla niektórych zespołów charakterystycznego znudzenia starym materiałem tuż przed premierą nowej, jedynej, najlepszej płyty. Nie, tak, sława jest taka nudna. Bardzo lubimy naszą pierwszą płytę, mamy do niej duży sentyment, ale wydaje nam się, że ta druga, no to będzie lepsza zdecydowanie. Tak, każda z nich powstawała dosyć długo i każda z nich podsumowuje pewien etap w naszym życiu. Więc już nie jesteśmy tymi samymi Doc Whistle, którymi byłyśmy na poziomie płyty numer jeden. I bardzo się cieszę, że zrobiłyśmy tę ewolucję. Nauczyłyśmy się wielu nowych rzeczy. Zdobyłyśmy wiele nowych inspiracji. Tutaj mocno widać wpływy perskie, o wiele mocniej niż na płycie jeden, gdzie tylko mastom jest w języku perskim. Ale też jest na przykład na nowej płycie utwór po francusku, więc tutaj tak, to mówimy językami. Mówi się językami i jak rozumiem, to co warto przypomnieć w tym momencie, to to, że mamy tutaj sytuację zespołu stworzonego przez dwie kobiety i to jest bardzo ważne dla tej grupy i to jest oczywiście moja uwaga, nie macie prawa zaprzeczyć, które przeniosły swoje bardzo bogate zainteresowania muzyczne i to wypływające także z takiego słuchania namiętnego i uczestniczenia w świecie muzycznym na własną twórczość, co nie zawsze się udaje, a w tym przypadku się udało i ta pierwsza płyta Doc Whistle przynosiła właśnie zapis tamtego etapu. O tym, co jest teraz, rozmawiać nie możemy, bo nie możemy grać tego nowego albumu, więc jesteśmy już umówione na spotkanie, kiedy płyta się ukaże, czyli po 31 marca i wtedy będziemy mogły opowiadać o tych zmianach, o tym, co się wydarzyło i o tym, co poza językami nowego do was przyszło. Natomiast dzisiaj spotykamy się, aby także wziąć udział w takim połączeniu multimedialnym, czyli słuchamy nagrania Lost Weekend i jednocześnie w sieci pojawia się teledysk do tego wideo. To najpierw poproszę o wprowadzenie do tego właśnie nagrania i gdybyście mogły od razu powiedzieć, czy na podstawie tej piosenki można sobie wyrobić jakieś nadzieje, czy też zdanie na temat tego, co więcej nadejdzie na drugiej płycie. Druga płyta jest bardzo różnorodna, więc zdecydowanie... Jest to tylko jedno z możliwych dostępnych interpretacji. Lost Weekend to jest bardzo intymna piosenka, która jest zainspirowana wątkiem osobistym i urodziła nam się w takiej formie aranżacyjnej, nie wiem, dosyć elektronicznej, dosyć nawiązującej do lat 80. To jest coś, czego w Doc Whistle wcześniej nie było. Ale ja akurat świetnie się w tym czuję. Nie wiem, jak ty, Ania. Mi się bardzo podoba właśnie to, że ta piosenka jest trochę inna i nie ma tam żywej perkusji. Już może tak zdradzę trochę tajemnicę, że na paru innych kawałkach będzie można usłyszeć po premierze oczywiście Aleksandra Makowskiego na bębnach z zespołu The Saturday Tea. Gdzie nie gra na bębnach. Gdzie on właśnie nie gra, co jest to też man of many talents, ponieważ on nie gra na bębnach na co dzień, natomiast na naszej płycie zagrał i to bardzo pasuje. On nie jest może profesjonalnym perkusistą, ale to... Ale genialnie, jest okay. Genialnie wyczuł klimat, to jest super. Aleksander i wielu innych naszych przyjaciół, między innymi członkowie Hi Karen, Decadent Fan Club i Enchanted Hunters pojawią się na premierowym koncercie 31 marca w Eufemii. Także zapisujemy tę datę już w naszych kalendarzach. Teraz pytanie dotyczące samego teledysku. Czy patrząc na was i na instrumenty, które widać w tym wideo, można byłoby rzeczywiście zagrać i zaśpiewać ten utwór? Że zaśpiewać to wiem, ale zagrać wystarczyłoby takie proste klawisze i gitara? Tak, i beat musiałby polecieć też właśnie. No, ale spoilując, jest też pewne źródło bitu, ale to zobaczycie za chwilę. Tak, to zdecydowanie co? Jest To jest prawie setka. To, co słychać, to jest to, co widać. To w takim razie, uwaga, uwaga, bo to jest takie połączenie, że Helena, nazywana przeze mnie Leną, naciśnie odpowiednią, tak? Odpowiednią ikonkę po to, abyśmy zrobili to wszystko naraz. Więc yes. Jeżeli ktoś chce, to uwaga, uwaga, w internecie ogląda, w naszym radiu słucha, to Ania, przedstawiaj piosenkę raz jeszcze dobitnie i głośno. Panie i panowie, po raz pierwszy na widziałam, jak się spiłaś, że pomyślałaś, że tak, jestem w trójce, to muszę powiedzieć, co ja mogę powiedzieć. Dobrze, to powiem panie i panowie. Nasza piosenka Lost Weekend, zapraszamy. Sometimes things bond, just get too weak. You meet someone, you can't resist. This face, those arms, his charm, his lips. Nagranie Lost Weekend z nadchodzącej drugiej płyty zespołu Dog Whistle. Ania i Lena są w naszym studiu. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Śmiejemy się, ponieważ Bartek, który czuwa nad audycją, powiedział, że nie może nic powiedzieć. Nie mógł odpowiedzieć na zadane mu pytanie, ponieważ no, stracił oddech po tym, jak zobaczył dziewczynę w teledysku. Rzeczywiście warto sprawdzić, bo wyglądają nieco inaczej niż na co dzień i też nieco inaczej niż zazwyczaj dziewczyny lub często dziewczyny artystki są pokazywane w teledyskach. Nie ma tutaj ubarwiania rzeczywistości. Wręcz powiedziałabym, że jest pewne ryzyko, zwłaszcza jeżeli chodzi o to, jak Anna została uczesana i jaki efekt został osiągnięty. Ja się sama uczesałam. No więc tak, jest to rzeczywiście ekspresyjna figura na głowie. Nie wiem, jak to nazwać. A co chciałaś osiągnąć? Czego szukałaś? Jakiego efektu? Takie typowo skojarzenie amerykańskie, czy jakieś inne? Znaczy, trochę bardziej wyobrażałam sobie, że jestem na jakimś dancingu w czasach PRL-u i i chciałam mieć na głowie trwałą, trochę nie wyszła, ale potem pomyślałam, że właśnie o to chodzi, niech ona będzie taka trochę nie do końca w porządku. Rozumiem, tak, czyli te wszystkie paprocie i inne kwiaty, które także tańczą, też można przepuścić przez ten filtr takich skojarzeń właśnie z tą perlowską skłonnością do ozdabiania sal i innych miejsc. Dokładnie. Tak, to było trochę córki dancingu, a trochę Stranger Things, bo ja się na przykład bardzo jarałam tym serialem i cała koncepcja Radka Maciejewskiego z Muisto, który reżyserował razem z nami teledysk, bardzo skojarzyłam się akurat z tym serialem, światełka, ten taki trochę mroczny vibe, tak jakbyśmy miały jakąś tajemnicę. No, zdecydowanie te światełka i te wszystkie inne rzeczy, zbliżenia na was, spojrzenia prosto na tego, kto ogląda teledysk, to wszystko wywołuje taki dreszcz także u odbiorcy. I to wszystko właśnie też, tak jak Lena mówi, zasługa Radka, który też te zbliżenia powymyślał i to wszystko złożył w całość. Mhm. I być może słuchacze Trójki kojarzą Radka z zespołu George Don't Scream jako gitarzysta, ale okazuje się, że też właśnie doskonale sobie radzi. Tak, to człowiek w dziedzinach, człowiek wielu talentów, więc bardzo dziękujemy Radkowi. I jak to mówią, właściwie tak to mówią dziennikarze, ja często korzystam z tego sposobu i tu postawimy kropkę, ponieważ druga płyta zespołu Doc Whistle nadchodzi 31 marca i wtedy będziemy mogły spotkać się i porozmawiać słuchając tej nowej muzyki, a na razie pozostaje nam się cieszyć, a niektórym tracić oddech, tak jak w przypadku Bartka Gila, patrząc na wideo do nagrania Lost Weekend, z którego można już teraz słuchać, no i można je oglądać w sieci, a na miarę na Doc Whistle na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Bardzo wam dziękuję. Ania i Lena były naszymi gośćmi. Bardzo i do dziękujemy. Zobaczenia bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Takie samo, ale pomieszano w nich języki i odmienne gusta. Ale takie same pożądania i nawyki zaklęte w biustach. Jednolity atawizm, pierwotne okrzyki, ta sama plustra. Dla sprawa natury, które robi z nas komiki, wspólne mimiki. Ale różnych bogów sterowniki, te same krytyki. I neurony, ale inne i kupniki. Razem w tym cyrku dzikim tańczymy wam oku. W ruchu dialogu trzeba namalenie, mamy 100% soku. W ruchu pivotów, prawdy piruetów rozwodnionych kompotów. Na każdym kroku propaganda w medialnym tłoku. Skąd w duchu wokół kompletować wiedzę do tych rozmów w roku. W tym kruchym bloku ręce mamy w górze pod ciężarem swego stropu. Potrzeba rozmów, bomby zabierają ojców i matki co roku. Niezależnie od wiary, religii, narodu, tylko na dobrej i złej woli ludzi dzielę tego świata ogół. Tylko na dobrej i złej woli ludzi dzielę tego świata ogół. Born alone, die alone. In between we need more dialogue. Born alone, die alone. In between we need more dialogue. Born alone, die alone. In between we need more dialogue. Born alone, die alone. In between we need more dialogue. In order to deal with the emptiness, I need to reach beneath the messages. Read between the lines, I keep listening. Keep listening. In order to deal with the propaganda, brush off the lies like I brush off dandruff. Take off blindfolds and take off handcuffs. In order to deal with authorities, keep my mouth shut and my aura clean, but always speak out for minorities. Speak out with authority. In order to deal with division, how to keep us apart like incisions. United we stand, divided we fall. A slogan as long as we live in. 'Cause we born alone, die alone. In between we need more dialogue. Born alone, die alone. In between we need more dialogue. Yo ya aguantando de todo ya no más. Ya me he cansado de puntos y comas. Nos dieron una boca y diferentes idiomas. Nuestra mente loca, disloca y mata neuronas. No más. Ya no le río las bromas, manipulando hasta los cromosomas. Te compran con diplomas, pero aquí nadie te ayuda cuando te desplomas. Una mafia tan clásica, Europa vive bien pisoteando África. Pero desde tu fábrica, dejarán que tú sueñes con palabras mágicas. Manipulación de los medios, desinformación masiva de los imperios. Y los problemas serios los tapan con falsas noticias de los ministerios. Haz el problema serio, si tus sueños acaban en los cementerios. Si en el mundo hay miserias, porque hay cuatro locos jugando a querer ser Dios. Si système no está ya, estamos preparados para prenderle el falla. Rebel Babel no se calla, sacará la bala para la batalla. And the problem is high, si tus sueños acaban en una pantalla. Frente tan como en paria, es porque hay cuatro locos controlando el área. Manipulan las mentes y te compran con falsos presentes, mientras los presidentes sacando carnaza del hambre y con sangre en los dientes. Born alone, die alone. In between we need more dialogue. Born alone, die alone. In between we need more dialogue. Born alone, die alone. In between we need more dialogue. To jest nagranie zatytułowane Dialog, a właściwie to było takie nagranie zatytułowane Dialog z płyty Rebel Babel Ensemble. Ten album znamy już dosyć dobrze, ale dopiero dzisiaj do utworu Dialog ujawniono wideo, czy też wcześniej nakręcono, a dzisiaj w sieci także premiera wideo właśnie do tego nagrania. Tak więc, jeżeli ktoś chciałby pooglądać także szaloną ekipę artystów z różnych stron świata, którzy zostali przez Jana Fita, tajemniczą postać zjednoczeni pod jednym szyldem Rebel Babel, to zapraszamy serdecznie. Tutaj oczywiście także Luke był słyszalny i inni zaproszeni do tego projektu przez Jana Fita goście. Zresztą można się z nimi spotkać na żywo 2 marca. 2 2 7 3 można zadzwonić do Bartka w tej sprawie. Tymczasem my zmierzamy ku kolejnej nowości i to będzie ponownie premiera. Odkrywamy karty w imieniu innego polskiego zespołu. Nazywają się Guiding Lights, a przed nami premiera utworu, który zatytułowany jest Nothing's Ever Gonna Be Alright, i ten optymistyczny w swoim przekazie utwór jest jednocześnie pierwszym singlem z płyty New Ways to Feel Bad. Guiding Lights, nagranie Nothing's Ever Gonna Be Alright, zapowiedź nadchodzącego debiutu New Ways to Feel Bad. I co ciekawe, to nagranie także ma swoje wideo. Dzisiaj jest dzień po prostu mediów ze wszech stron udostępniających różne treści. A zatem nasza strona Polskie Radio PL / Trójka jest dzisiaj przewodnikiem, a właściwie takimi drzwiami, za którymi można wybierać różne pokoje i tam słuchać, oglądać muzyki albo słuchać i sprawdzać, czy można wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych, bo teraz Agnieszka Opszańska. I ruszamy na Śląsk, a konkretnie do Katowic i Ronda Sztuki, galerii, która celebruje swoje 10-lecie. Teren. Kultura. i można się przyjrzeć temu, co przez ten czas udało się zrobić. Szczególnie, że równolegle rozwijał się także kulturalny Śląsk. 10 lat Ronda Sztuki to jest pewna refleksja nad miastem, ponieważ Katowice podczas tej dekady zmieniło się absolutnie. Byliśmy 10 lat temu miastem, które nie było kojarzone z kulturą, a teraz, myśląc Katowice, mówimy strefę kultury, o festiwal myślimy Tauronowa Muzyka, miasto muzyki UNESCO. Udało nam się oddolnie, w głównej mierze, realizować pewną pracę pozytywistyczną, że kultura jest u nas nie tylko narzędziem, ale jest także pewnym stałym elementem naszej rzeczywistości na Śląsku. Mówi Adrian Chorembała. Rondo Sztuki to są dwie galerie, Galeria Plus oraz działania wokół miasta. Stanowią dosyć szeroki spektrum naszych zainteresowań. Debiutowali u nas na przykład Matylda Sałajewska ze swoim dyplomem i na przykład Szymon Szewczyk. Czyli mamy taką silną stajnię artystów z Katowic, młodych, którzy teraz już mówią swoim autorskim głosem. I pomagamy im na wiele sposobów, a także staramy się pokazywać, że sztuka jest narzędziem społecznych zmian. Brzmi to dosyć górnolotnie, no ale jednak efekty są takie, że dalej mamy w Katowicach Słodkie Kato, czyli projekt Matyli Sałajewskiej. Wspominamy z łezką oku Bogactwo, czyli projekt społeczny Julity Wójcik. Są też te elementy, które powstawały później. Trzeba pamiętać, że Rondo Sztuki także robiło początki street artu, ponieważ działania Matyli Sałajewskiej w przestrzeni miejskiej były jaskółką, która przyniosła wiosnę, czyli street art festival. No i pamiętajmy o tym, że jesteśmy także bardzo mocno związani z festiwalem Ars Cameralis. Więc sporo do podsumowania. Na dziesięciolecie działalności Ronda Sztuki mamy dwie wystawy. Ruszamy od 17 marca. Pierwsza z nich to jest taka wystawa wspomnieniowa, ale na pewno nie kombatancka, czyli chcemy pokazać, kto podczas tego dziesięciolecia z nami współpracował. Wystawę przygotowuję razem z grupą Wzorro, czyli będzie to projektowanie nieoczywiste. Wystawa wychodzi poza przestrzeń galerii. Będzie można w łatwy sposób zobaczyć, jakie wystawy były podczas naszej działalności realizowane, ale też będzie można zobaczyć te wszystkie cykle w dziwny sposób. Na przykład zorganizowaliśmy ponad 70 spotkań literackich i będzie można sobie przyjść i poczytać te książki, ponieważ postaramy się zrobić taką sekcję właśnie poczytalność. Pokażemy, jak istnieliśmy na polu sztuki wizualnych w wielu aspektach. To jest też taka wystawa suspense, ponieważ chcemy zaprosić naszych odbiorców do tego, żeby pogrzebali trochę w archiwach. Także będą pewne elementy nowe, które są w trakcie realizacji, a wiem, że będą dosyć atrakcyjne i odpowiedzą na tego ducha czasów, o którym mówię. Ale to nie wszystko, bo jeszcze pojawi się wystawa numer 2. Wystawa Czas Puszczy Niedokonany, ponieważ postanowiliśmy przewrotnie z okazji urodzin zrobić wystawę na temat przyszłości. Dalej działamy i nasze plany sięgają już przyszłych lat. Opowiada o przyszłości tego miasta, miasta przemysłowego, które zmieniło tożsamość i opowiada w sposób bardzo różnorodny, ponieważ ważne było dla mnie, żeby z lat 2007-2017 wybrać osobowości, które już istnieją lub mają przed sobą właśnie ten start do życia artystycznego. I są to artyści, którzy niekoniecznie się muszą kojarzyć z Katowicami. Na przykład będzie seria plakatów, które zaprojektuje Artur Olejś, znany ze świata techno jako Chino. Będzie zestaw obiektów Erwiny Ziomkowskiej. To jest pokazanie futurystycznej mody. Oprócz tego powstanie komiks. Opowie nam o rzeczy dosyć zabawnej. Pokaże, jak wygląda świat, a właściwie Katowice, po tym, jak nastąpiła na to miasto inwazja roślin. Nawiązując do roślin, jedna z instalacji to będzie swoiste laboratorium nowych doświadczeń, które pokaże nam, że roślina, którą każdy zna, pewnie wielu ją widuje często w mieście, czyli bluszcz, ma działania czyszczące. Ania Kopaczewska i Paweł Szejbel, którzy zajmują się szeroko pojętym bioartem, pokażą nam, o co chodzi z tym bluszczem i dlaczego tak ważne jest, żeby pielęgnować te rośliny, które dostarczają nam tego dobrego tlenu. To jest wystawa też wielu pytań, ponieważ niektóre z prac dopiero powstają. Jest coś, co w sztuce współczesnej daje nam ten dreszczyk emocji, czyli zamawiamy pewną pracę, rozmawiamy o niej, a do końca nie wiemy, co powstanie. I też dlatego warto przyjść do Ronda Sztuki, ponieważ od 17 marca, oprócz dwóch wystaw, przygotowaliśmy dosyć mocny program, który pokaże, czym Rondo jest i czym Rondo będzie. Do tego jeszcze muzyka, spotkania i warsztaty. Wszystko od 17 marca. A szczegółowy program dziesięciolecia działalności Katowickiej Galerii sprawdzimy na www.rondosztuki.pl. To Agnieszka Obszańska i Adrian Chorembała. Natomiast ja właśnie włączam, czy też załączam te wszystkie linki do utworów, których słuchaliśmy. I Dog Whistle, i Dialog Rebel Babel Ensemble, i Guiding Lights z Nothing's Ever Gonna Be Alright, więc na naszych stronach one są już dostępne. Tymczasem przypomnimy sobie zespół, o którego debiucie rozmawialiśmy przed tygodniem. Stone Katang. Jak do tej pory program alternatywny wypełniony wyłącznie nagraniami pochodzącymi od artystów polskich, a jak różnorodnie. Dawno tego nie robiłam i za każdym razem uświadamiam sobie, jaka to jest ogromna przyjemność i jak niezwykle urozmaicone nasi artyści prezentują i gatunki, czy sposoby wyrażania siebie, jakkolwiek to nazwiemy. Co oczywiście jest truizmem, bo wcale nie muszę sobie tego udowadniać każdego dnia, że tak jest. Tak po prostu jest. Świetnie. To zakończymy także oczywiście takim spotkaniem Heart and Soul z gościnnym udziałem Patty Young, a po godzinie 20 kolejni goście, tym razem I Was Home Anyway, nowa epka wydana i epka dostępna. Będziemy tej epki słuchać i będziemy rozmawiać przede wszystkim, skąd pomysł na takie połączenie sił i na taką muzykę, a także po 20 spotkanie z płytą tygodnia. No i tu będzie wyjątek od tej zasady, która tak sama się wytworzyła dzisiaj, bo nasza płyta tygodnia to płyta amerykańskiego zespołu. The one that healer becomes the one.